بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إن شاء الله تعالى بون خالق دير ثمذ وجيز قطاب تنامة باب النجاسات دي نجاسة لر بابي خفضات لر بابي برنج دير ثمذ نامة الله تارت بابي بباب تنامة نلياف نجاسة لر بابي نامة دي النجاسات Necafetler cem'u necasetin yani kapalığın köplü ne mali Arapça? Kapalar mali. Orlığa ne mali? Necasetun köplü ve necasetun mali. Ve hiye kullu şeyin yestekdiruhu ahlu tabai'i selime. Kapalat deyip ne mali? Ve hiye o kapalat ne mali ya diye kullu şeyin. İstenlik burada de. Yestekdiruhu kapalar yani muhata diye. Ahlu tabai'i selime. Yani fıtratları, hafiyetleri ne mali? Selim, ütkömen, dursurun ne mali? Durs doğru olan adamların ne mali? Yervet olan zaten. Yani bir kova adam, bir Müslüman adam, takva adamlar. Ama bir zatı irvet görüyen masalar diye, hapa görüyen masalar diye, şu necafet. Neymiş üstadda? Ehl-i tabai'i selime dedi. Yani tevigati, ya fıtratı neymi? Selim olan, ütkömedik adamların kovarında dedi. Hapa kovarında dedi, necafet dedi. Ve yetehaffadunu anhu. Ve şu zatı neymi? Şu zatı değmeyecek olup saklanıyorlar. Gördüler, baktılar burada. Yetehaffadunu. Şunu neymi? Değmeyecek olup. Ve şunun neymi? En namlarını, en başlarını neymi? Değmekliğini istemeyen kovarındalar. Ve buradan yeksilun esiyap. Degayse de köynöklerin en başlarını yutalar. İza asabahum. Neymi? Şunların şu zatları neymi? Necafet kafatlanıyor. Misal için. Kel uzreti vel beul. Misal için adamın tedeliği. Ya umumi böyle hayvanla etilmeyen hayvanla tedavi umum sidik bokt ilanlar yalaklar bokt sidik neyme umumi bir adamçılık hesiyede neyme ütkömedik adamlar hapa koruyor necif koruyor buradan üstüne elin başına dedi neyme yuyalar şu da atlar neyme necafet